تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے اور اکڑ نہیں دکھانی چاہیے. اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے, تم نہیں دین پر عمل کرو گے, خدا تم کو ہٹا کر صفائی ہستی سے دوسروں کو لا سکتا. مکے والوں نے اگر انکار کیا تو کیا ہوا, خدا نے ہٹا دیا ان کو, سارے مدینہ کو کھڑا کر دیا, عربوں نے انکار کیا, عجمیوں کو کھڑا کر دیا, اور عباسیوں نے انکار کیا, مغلوں کو خدا نے کھڑا کر دیا, تاتاری کافروں کو کھڑا کر دیا. تم دین کے پاسمان بن جاؤ. پاکستانی اگر نئی دین پر عمل پیرا ہوں گے, خدا تعالیٰ کسی اور مخلوق کو کھڑا کر دے گا تو ہم لعنت کے مستحق بن جائیں گے. تم کو موقع دیا, طاقت دی, قوتیں, توانائی بخشی, تم نے کچھ دین کی خدمت نہ کی. خدا چاہے تو ہٹا دے تم کو سفر, پہلوں کو ہٹا دیا, ان کی مثالیں بیان فرمائی قرآن میں جگہ جگہ. جو لوگ نافرمانیاں کرتے تھے, شرک اور کفر ظلم کرتے تھے, ہٹا دیا خدا نے, ان کی جگہ دوسروں کو کھڑا کر دیا. یہ بات بھی ہے, اگر چاہے تو تم کو دور کر دے لوگوں اور لائے دوسروں کو, اور خدا اس پر قدرت رکھتا. خدا قادر مطلق ہے, یہ قادر مطلق اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وہ ایسا قادر جب چاہے تم کو ہٹا دے. تو تمہیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے, کچھ ایمان پر پختگی ہو رہی ہے, تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہے, جب چاہے ہٹا دے جس کو چاہے. من کان آگے یہ دنیا طلبی, صرف دنیا طلبی کی مذمت. من کان یرید ثواب الدنیا, جو چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ہی بدلہ ملے. کیوں, انسان مختلف قسم کے ہیں, سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے. دوسری سورہ بعض ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی, یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا, وہ کہتے ہیں عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, ہمارا ایسا جو کچھ ملنا ہے یہاں ہی مل جائے. اور وہ جلدی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ دنیا جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے, دیر پا نہیں ہے. تو جو عیش آرام, جو اقتدار, جو دولت راحت, وہ کہتے ہیں ہم کو یہاں ہی مل جائے. سو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور بعض ایسے ہیں کہ وہ دونوں چیزوں کے طلبگار ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی ہم کو بہتری عطا فرما. فرمایا ایسے لوگوں کو یقیناً ان کی سائی کا حصہ ملے گا. دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کا قانون الگ ہے, اور عاقبت میں جو ملتا ہے اس کا قانون الگ ہے. البتہ اتنی بات سمجھا دی کہ دیکھو, جو آدمی صرف دنیا کی زندگی کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا کی زندگی کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے. تو لہذا دنیا تو عارضی اور فانی ہے, صرف اسی کے طلبگار بن کر نہ رہو, بلکہ اللہ تعالی سے آخرت کا ثواب طلب کرو کہ وہ دائمی ہے اور ابدی ہے. خدا کے پاس تو دونوں چیزیں, تو پھر انسان دائمی چیز کو کیوں نہ اختیار کر جس میں ہمیشہ ہمیشہ راحت ہو. تو ایمان, تقوی, نیکی کا اصل ثمرہ اور اس کا محل آخرت ہے, کہ وہ پائیدار چیز حاصل ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان. تو پائیدار چیز کو چھوڑ کر عارضی چیز پر مفتون ہونا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں, یہ حماقت کی نشانی ہے. تو یہ ترغیب و ترہیب بھی ہوگی. دیکھو دنیا کی زندگی کا تو اللہ کے پاس تو دونوں چیز, دونوں کے طلبگار بن جاؤ, اور بالخصوص آخرت کے طلبگار بنو کہ جو ابدی اور دائمی ہے. وکان اللہ سمیعًا بصیرًا, اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے, ہر ایک کی آواز, ہر ایک کی پکار, ہر ایک کی دعا, سب کچھ سنتا ہے اور بصیر ہے. کوئی چیز اس کی نگاہ سے غائب نہیں. ان نربا کا لبل مرسال نگرانی کر رہا, دیکھ رہا کیا کر رہے ہیں بندے, ہر ایک سے باخبر ہے. وہ ایسی ہستی کا مالک ہے, وہ اندھے بہرے معبودان باطلا کی طرح نہیں ہے جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا. وہ سمیع اور بصیر ہے. لہذا تمہیں اخلاص بھی اختیار کرنا چاہیے اور وہ تقوی والی بات بھی اختیار کرنی چاہیے اور شرک سے کفر سے معاصی سے بھی بچنا چاہیے کہ خدا سمیع اور بصیر ہے, ہماری تمام حرکات سکنات کو دیکھ رہا, ہماری ہر بات کو سن رہا. تو لہذا اسی سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اسی سے امید وابستہ رکھنی چاہیے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والو, کونوا قوامین, ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر, شہداء للہ, گواہی دینے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے, اگرچہ تمہارے نفسوں کے برخلاف ہو یا ماں باپ کے یا قرابت داروں کے خلاف ہو. ان یکن غنیت, اگر ہے وہ جس پر گواہی دی گئی ہے, اگر ہے وہ مالدار یا محتاج اور فقیر, بس اللہ زیادہ بہتر ہے ان دونوں کے ساتھ. بس نہ پیروی کرو خواہش کی اس بات سے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو, اور اگر تم زبان کو پھیرو گے یا اعراض کرو گے, بس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. پہلی آیتوں میں بیوی خاون کے تنازع میں انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان میں صلح کا ذکر تھا, اور پھر اصلاح کا حکم دیا, تقوی کو اختیار کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا, اور جدائی کی صورت میں ہر ایک کے لیے اللہ تعالی کفایت کرے گا اس کا بیان ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مدار کار اصل میں تقوی پر ہے, اور اسی تقوی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی دیا تھا, تاکیدی حکم دیا تھا, اور تمہیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی تقوی کی راہ اختیار کرو, یہ مدار فلاح ہے. تو اس سلسلے میں اب یہ شہادت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے, یہ بھی عدل اور انصاف سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ تمام معاملات میں انصاف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ شہادت اور گواہی کا مسئلہ بھی یہ عدل و انصاف سے تعلق رکھتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین, ہو جاؤ قائم رہنے والے. قوامین قوام کی جمع ہے, قائم رہنے والا, نگرانی اور حفاظت کرنے والا. الرجال قوامون, جیسا پہلے اس سورت میں گزر چکا ہے. تو قائم رہنے والے ہو انصاف پر, قسط اور عدل کا معنی ہے کہ یہ انصاف, یہ وہ قانون ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انصاف پر قائم رہنے والے بنو اے ایمان والو، گواہی دو تو اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو، کیونکہ اللہ تعالی ہی مالک قادر مطلق علیم کل معبود برحق، تو اسی کی رضا جوئی کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ تمہارے نفسوں کے برخلاف ہی کیوں نہ پڑے، چاہے تمہیں اس میں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے ذاتی طور پر، یا ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، یا قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ خلاف پڑے، لیکن حق اور انصاف کو نہ چھوڑو. یہ ارشاد فرمایا. اگر وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے مشہود علیہ، اگر وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے تو بالکل ان کی روح رعایت نہ کرو، غنی کی پاسداری نہ کرو اور مسکین پر اس بارے میں ترس نہ کھاؤ، اور اللہ ان دونوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مہربان ہے. تم بے انصافی کی بات نہ کرو، نہ کسی پر ترس کھاتے ہوئے رحم کھاتے ہوئے، اور نہ کسی کی پاسداری اور رعایت کرتے ہوئے. ہر حال میں تم انصاف کو قائم کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو. یہ قانون شہادت اللہ تعالیٰ نے اور بھی مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے، اس میں بھی ہے، اور اس کے بعد جو صورت آنے والی ہے دوسری سورہ مائدہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انصاف پر قائم رہنے کا قانون اور دستور بیان فرمایا. سورہ حدید کے اندر بھی یہ قانون اللہ نے بیان فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے، رفع التظالم من بین الناس، بنی نوع انسان میں انسانوں کے درمیان سے ظلم کو ہٹانا. یعنی سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن میں اور ان کے دستور عمل میں یہ بات بھی ہے. ہر ایک نبی لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے مبعوث، اصلاح سب سے پہلے عقائد کی ہوتی ہے کہ انسانوں کی فکر میں پاکیزگی آئے، وہ کفر شرک اور گندے عقیدوں کو چھوڑ کر توحید اخلاص ایمان تقوی کی بات کو اختیار کریں. اور اسی سلسلے میں یہ رفع التظالم من بین الناس، جہاں بھی ظلم ہو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، انصاف لوگوں کو ملے، یہ نبیوں کے مشن میں داخل ہے. یہ صرف حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، سارے نبیوں کا ہی، ان کی بعثت کے مقاصد میں یہ چیز داخل ہے، ظلم کو ہٹانا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرق اور مغرب میں ظلم ہو رہا تھا، حضور کی بدولت اللہ نے اس کو ختم کیا اور انصاف کا دورہ شروع ہوا. تو انصاف کے بارے میں یہ اللہ تعالی نے فرمایا. اب گواہی کا مسئلہ ہے. یہ چیز صرف یعنی حکام سے تعلق نہیں رکھتی، دونوں سے تعلق رکھتی ہے، رعیت ہو یا حاکم ہو، دونوں کا فرض ہے انصاف قائم کرنا. حاکم با اختیار ہوتے ہیں اور ان کا اولین فرض ہوتا ہے کہ لوگوں میں انصاف کو قائم رکھیں، لیکن بحیثیت مومن ہونے کے تمام ایمانداروں کا فرض ہے کہ وہ بھی انصاف پر قائم رہیں. صرف حاکم کا نہیں تمام، یہ جو پروگرام ہے یہ تمام ایمان والوں کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا، تمام مومن انصاف پر قائم ہے. اگر حاکم ہے تو اس کا ولین فرض ہے کہ زیادہ تعلق یہ اجتماعی طور پر حکام سے ہوتا ہے کہ وہ انصاف کو قائم کریں، لیکن لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ تعاون کریں اس سلسلے میں، بے انصافی نہ ہونے دیں. تو اگر یہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ انصاف قائم کرنا صرف حکام کا کام ہے، ہم تو کچھ غرض ہی نہیں ہے اس کا، سوسائٹی کبھی پاک نہیں ہوگی. عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا، حاکم ہو یا رعیت ہو، محکوم ہو، ہر ایک کو یہ حکم ہے کہ انصاف پر قائم رہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے اس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے کے حق میں بھائی ہے، انما المؤمنون اخوة، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ کا فرمان ہے. تو بھائیوں میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، تنازع بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، لڑائی بھڑائی بھی ہوتی ہے، مختلف باتیں ہوتی ہیں، لیکن انصاف کو قائم کرنا چاہیے. جب تنازع ہو جائے اصلحوا بینہما بالعدل، عدل کے ساتھ سب جماعت کا، حاکم محکوم سب کا فرض ہے ان کے درمیان صلح کرا دیں انصاف کے ساتھ. ایک مومن دوسرے کا بھائی ہے، تو جب بھائی ہے تو اس کے ذمے کچھ فرائض ہیں اپنے بھائیوں کے حق میں. کیا فرائض ہیں؟ فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ. ایک تو اپنے بھائی پر وہ ظلم نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے اس کو ظلم کرنے کی. اور عام بھی قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جیسا بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی آدم انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما فلا تظالموا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما اللہ بظلام للعبید، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی خدا کی جانب سے کسی پر زیادتی نہیں ہوتی. تو میں نے جب اس کو اپنے لیے حرام قرار دیا اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام قرار دیا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو جب ایک مومن دوسرے کا بھائی ہے تو پھر لا یظلمہ ولا یخذلہ، پھر دوسرے مومن پر ایک مومن نہ تو ظلم کر سکتا ہے اور نہ ظلم کو برداشت کر سکتا ہے. خذلان کا یہ معنی ہے کہ ایک مومن پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں. تو یہ تو انبیاء کے مشن کے خلاف ہوا، مومنین کے منصب کے خلاف ہوا. لا یخذلہ، بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا ظلم ہوتا ہوا، دوسرا ظلم کرتے اس، جیسا حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. مظلوم ہو تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیا مدد ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ روکنا ہی اس کی مدد ہے. تکفوا عن الظلم، ظلم سے روکنا بھی ضروری ہے، اسی طرح جس طرح کے خود ظلم نہ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ظلم سے روکنا بھی ضروری ہے. تو اب یہ ہے کہ پہلا تو حکام حضور کا فرمان ہے کہ انصاف پر قائم رہنا، اگر فیصلہ کرنا ہے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حاکم کا فرض ہے کہ جو دعوے دار آتے ہیں ان کے درمیان برابری کرے، کسی ایک کی طرف آنکھ کا اشارہ بھی، ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرے، نہ کوئی ترجیح کی بات دے، ان کے ساتھ برابری سے پیش آئے. اور کسی کی روح رعایت نہ کرے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ امام ابو بکر جساس نے بیان کیا اور تفسیر مذہری والے نے اس کو امام اسحاکم نے راہوے کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ منقول ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم دونوں دعویداروں میں سے کسی ایک کی دعوت نہ کریں. بولے حاکم ہے جس نے فیصلہ کرنا ایک کی دعوت کرتا ہے دوسرے کو نظر انداز کرتا ہے یہ ترجیح آئے گی اور یہ بے انصافی کی بات ہوگی تو ان کے درمیان برابری کریں بیٹھنے میں بھی اور حتیٰ کہ آواز بلند کرنے میں بھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پر زیادہ آواز بلند کرتا ہے اس کی اجازت بھی نہیں. ایک کے ساتھ درشتگی سے بولتا ہے حاکم اور دوسرے کے ساتھ نرمی سے یہ بھی روا نہیں ہے. ایک جیسا سلوک کرو. یہ سب انصاف کے تقاضے ہیں. گواہی کا معاملہ بہت سخت ہے. گواہی پر تو سارا مدار ہے. اس لیے اسلام میں قانون شہادت کی بڑی اہمیت ہے. ولا تکتم الشہادہ. ایک تو گواہی کو چھپانے کا حکم نہیں ہے. چھپائے گا سخت مجرم گنہگار بنے گا. اور پھر گواہی دینے کا حکم ہے. جہاں کسی مسلمان کا حق ضائع ہوتا ہو اور دوسرا جس نے اس بات کو دیکھا ہے خاموش رہے سخت مجرم بن جائے گا. بلکہ فرمایا بہترین گواہ وہ ہے کہ جو بغیر یعنی اس سے مطالبہ کیے ہوئے بغیر ہی گواہی دے دیتا. اور بدترین گواہ وہ ہیں جو ان سے گواہی کا مطالبہ بھی نہیں کیا جاتا مگر وہ جھوٹی گواہیاں جا کر کے دیتے ہیں. وہ بدترین گواہ ہیں. ترمذی شریف میں غلط گواہی کی سخت مذمت ہے اور صحیح گواہی دینے کی سخت تاکید ہے. تو اللہ کے لیے گواہی دو کسی کی روح رعایت نہ کرو حتیٰ کہ اپنا نقصان اگر اٹھانا پڑے تو نقصان اٹھا لو لیکن گواہی غلط نہ دو. ولو علی انفسکم ذاتی نقصان برداشت کرو. کیوں؟ صحیح شہادت پر صحیح فیصلہ ہوگا اور غلط اور جھوٹی گواہی پر ہمیشہ غلط فیصلہ ہوگا اور اس سے امن قائم نہیں ہوگا. سوسائٹی میں ہمیشہ بد امنی پھیلی رہے گی. جبکہ گواہی ٹھیک نہیں ہوگی اور فیصلہ ٹھیک نہیں ہوگا اور عمل درآمد ٹھیک نہیں ہوگا بد امنی ہی پھیلی رہے گی امن نصیب نہیں ہوگا. اس واسطے چاہے تمہیں نقصان ہی کیوں نہ ہو مگر گواہی ٹھیک دو سچی گواہی دو انصاف پر قائم رہو یا ماں باپ کے خلاف آئے بات اس کی بھی پرواہ نہ کرو کہ ہمارے ماں باپ کے خلاف یہ بات جا رہی یا اقربا اور رشتہ داروں کے خلاف جا رہی. یہ گواہی میں دو چیزیں ہی ہوتی ہیں ہمیشہ. سورہ مائدہ میں دونوں کو بیان کیا گیا لا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا. ایک یہ محبت اور رشتہ قرابت تعلق ہوتا ہے اس کی بنا پر گواہی لوگ غلط دیتے ہیں اور دوسرا دشمنی اور عداوت ہوتی لوگ غلط گواہی دیتے ہیں غلط فیصلے ہوتے ہیں بدامنی دنیا میں پھیلتی ہے امن چین نصیب نہیں ہوتا. دونوں صورتوں میں فرمایا نہ دشمنی تم کو غلط بات پر آمادہ کرے اور نہ دوستی اور محبت. اقربا رشتہ دار برادری اس کا خیال کرتے ہوئے پارٹی اور جتھے کا خیال کرتے ہوئے گواہی غلط دو گے بدامنی دنیا میں ہمیشہ پھیلی رہے گی. یہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا. قانونی شہادت بہت سخت ہے. قانون بھی سخت ہیں لیکن اس کے نتائج اچھے ہیں. قانون سخت ہیں لیکن اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے. امن رہے گا ہمیشہ سکون رہے گا. طرفداری کرو گے جنبہ داری کرو گے لانتی ٹھہرو. لان اللہ مناوا محدثا. ہمارا رشتہ دار ہے برادری والا ہے جتھے والا ہے پارٹی والا ہے اس کو مجرم ہے تم پناہ دیتے ہو بچانے کی کوشش کرتے ہو تم ساری انسانیت پر ظلم کر رہے ہو. من آوا محدثن، خدا کی لعنت ہے اس پر، وہ لعنت کا مستحق ہے. اگر اس نے قانون کو توڑا ہے، غلطی کی ہے، تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنے دو، تم رکاوٹ نہ ڈالو بیچ میں، ورنہ ملعون ٹھہرو گے اور امن نصیب نہیں ہوگا. نہیں، یہ محبت اور یہ نفرت، یہ دونوں چیزیں آمادہ کرتی ہیں غلط گواہی پر، غلط طرفداری پر، اور اس کے نتائج دنیا میں بد امنی سے ہوتے ہیں. قانون کتنے بھی بناؤ، گزشتہ 150 سال سے انگریز کے دور میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، قانون بنتے ہیں سمجھیں، اور اس کے اجرا کے لیے عملے تیار ہوتے ہیں، بڑے عملے. آپ دیکھو دنیا میں کتنی قسم کی پولیس موجود ہے، سول پولیس موجود ہے، ملٹری پولیس موجود ہے، سیکورٹی پولیس موجود ہے، خفیہ پولیس موجود ہے، لیکن امن اور چین دنیا سے غائب ہے. کیوں؟ وہ اس قانون پر عمل ہی نہیں ہے جس کے مطابق دنیا میں سکون اور چین نصیب ہوتا. جتنے جیل بناؤ، جتنا عملہ بھرتی کرو، تو رشوت ہے، طرفداری ہے، محبت ہے، نفرت ہے، گواہیاں غلط ہیں، فیصلے غلط ہیں، امن چین کہاں سے ملے گا دنیا میں؟ کبھی نصیب. جتنی بھی یہ سیکورٹی پولیس بڑھا لو، ملٹری پولیس بڑھا لو، کالی نیلی پولیس جتنی بھی بڑھا لو، لیکن جب بات یہ غلط ہے، امن کہاں نصیب ہوگا؟ امن اتنا ہی لوگوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور قانون بناؤ، اس کے جاری کرنے کے لیے اور عملے پھیلاؤ، لیکن وہ امن اور سکون اور اطمینان لوگوں سے دور ہی ہوتا چلا جائے. دنیا میں آج کیا ہے؟ یہی بات ہے. قوامین بالقسط، کوئی آدمی انصاف پر قائم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تیار نہیں ہے تو امن کیسے نصیب ہوگا؟ سری قتل ہوتے ہیں اور 2 لاکھ روپیہ رشوت مل جاتی ہے، اور ایک عدالت نے اگر سزا دے دی، دوسری عدالت والا چھوڑ دیتا ہے، بڑی عدالت والا چھوڑ دیتا ہے. پیسے کی بات ہے، کہہ لے ہر مجرم کو بچایا جا سکتا ہے اس قانون. تو قوامین بالقسط کہاں ہے بھائی؟ باپ کی رعایت نہیں، بیٹے کی نہیں، رشتے دار کی نہیں، دوست کی نہیں، دشمن کے ساتھ نفرت میں غلط بیانی کا حکم نہیں ہے. شنان و قومن، دشمنی ہے، عداوت ہے، لیکن بے انصافی نہیں کرنی. وہاں انصاف سے ہی گواہی دینی ہے، بات انصاف سے کرنی ہے. تو سکون اور چین تو تب نصیب ہوگا، فیصلے بھی تب صحیح ہوں گے. تو اللہ نے یہ فرما دیا، خواہش کی پیروی نہ کرو. خواہشات کی پیروی کی بنمنی، بے اطمینانی، قتل، چوریاں، ڈاکے، غارت گری اور تباہی اور بربادی ہے. کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے. اب جتنے عملہ بنا لو، اور جتنی پولیس بڑھا لو، اور جتنے جیل نئے بنا لو، اور جتنا کرو، بات بالکل امن والی بات وہ لوگوں سے دور ہی ہے. کسی کو امن نصیب نہیں ہوگا. انصاف پر قائم جب تک نہ رہو گے. قوامین بالقسط، حاکم بھی محکوم بھی. ہر مومن، اگر صریح طور پر زیادتی ہو رہی ہے کسی پر، لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اگر کچھ اقدام کیا، اس کو روکا، نقصان پہنچے گا، چھوڑو اس کو. اس لا یظلمو کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ روح سوسائٹی میں زندہ رہے، کسی بھی زیادتی، فوراً وہاں مداخلت کرو، کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ لیکن یہ تو ایمان اور تقوی سے آتا ہے. ایمان اور تقوی ہوگا تو یہ بات ہوگی، ورنہ نہیں. اور نہ ظلم کرو، نہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھو، مظلوم کی مدد کرو. یہ روح فنا ہو گئی اعلی ایمان میں سے، سلطنتیں خراب ہو گئی، ملک چھن گئے، غلامیاں آئی، اخلاق بگڑ گئے، یہ اسی کے نتیجے میں، یہ اسی کا نتیجہ ہے. کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، دوسرے خاموش بیٹھے. یا قاتل الذین یلونکم کا کیا مطلب ہے؟ قریب والے جو ہیں ان کا فرض ہے پہلے وہ اقدام کریں. ہمارے پڑوسی میں ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا؟ اپنی طاقت لگا کر اس ظلم کو روکو. کوئی نہیں روکتا. قائمین قوامین بالقسط والی بات نہیں ہے. تو فرمایا اے ایمان والو، ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، گواہی دینے والے ہو اللہ کے لیے، کسی کی روح رعایت نہ کرو، چاہے تمہارا تمہارے نفسوں کے برخلاف کیوں نہ ہو، یا والدین کے خلاف یا قرابت داروں کے خلاف. اس کی رعایت مت رکھو. اگر وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے غنی ہے، تو اس کے غنی ہونے کی وجہ سے پاسداری نہ کرو کہ یہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، یہ اس سے ہمارا مالی مفاد حاصل ہوگا. اگر فقیر ہے تو اس پر ترس نہ کھاؤ کہ یہ اور ذلیل ہو جائے گا، قید ہو جائے گا، اور زیادہ نقصان اٹھائے گا، اس لیے ہمیں غلط گواہی دے دینی چاہیے کہ یہ بچ جائے. ایسا مت کرو. خدا زیادہ مہربان ہے ان دونوں کے ساتھ تم سے. خواہش کی پیروی نہ کرو اس بات سے کہ انصاف کرنا چھوڑ دو. انصاف کو اختیار کرو، انصاف والی بات کرو. اور اگر تم زبان کو کج کرو گے، تلو الہی کمانے موڑنا ہوتا ہے، اور کبھی انکار کرنا اور ٹال مٹول کرنا ہوتا ہے. لئی الواجد ظلم، قرضہ لیا ہوا ہے لیکن دیتے وقت تو وہ ٹال مٹول کر رہا، کل آنا جی، پرسوں آنا جی، مہینے کے بعد دیں گے، پاس موجود ہے. حضور نے فرمایا مثل الغنی یہ ظلم، یہ ظلم ہے. لیتے وقت تو تم نے لے لی، اب تمہارے پاس موجود ہے، ٹال مٹول کیوں کرتے ہو؟ فوراً دو، اس کا حق ہے. کہ لئی الواجد ظلم، ہاں اگر نہیں ہے آدمی کے پاس، پھر معذرت کرو، مزید مہلت دو، کوشش کرو تمہارا قرض خواہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو. اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم انکار کرتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، یہ ظلم ہے. اور زبان کو پھیرنا، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. بسا اوقات زبان کو گھما کر، ٹیڑھا کر کے مشتبہ الفاظ بولے جاتے ہیں تاکہ بات واضح نہ ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ کہ کج زبان کو کج کرو، غلط گواہی دو، جھوٹی گواہی دو، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. فیصلہ ہی غلط ہوگا اور بدامنی ہمیشہ رہے گی، کبھی امن چین سکون نصیب نہیں ہوگا. اگر زبان کو کج کرو گے، ملو گے، ٹیڑھا کرو گے، غلط بیانی کرو گے، یا اشتباہ ڈالو گے کہ بات صاف نہ ہونے پائے، یا اعراض کرو گے، سچی گواہی ہے تو میں اعراض کر رہے کہ ہم نہیں یہ گواہی دیتے، فیصلہ ہی غلط ہوگا. تو یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. خدا کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکو گے. تو مجرم اور گنہگار بن رہے ہو، جھوٹ کے حامی بن رہے ہو، انصاف کو ترک کر رہے ہو. اگر یہ باتیں کرو گے تو خدا تعالیٰ تو جانتا ہے، اس کی گرفت سے کبھی بچ نہیں سکو. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جس کو اس نے نازل کیا ہے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جس کو نازل کیا اس نے اس سے پہلے، اور جو شخص کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ، بس بے شک وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا پڑا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے گئے، نہیں اللہ تعالیٰ ایسا کہ ان کو بخش دے اور نہ ان کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف. پہلی آیت میں انصاف پر قائم رہنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ بہت اہم اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر حالت میں انصاف پر قائم رہو اور گواہی محض اللہ کے لیے دو، چاہے اپنے اور والدین اور رشتہ داروں کے یا کسی امیر یا فقیر کے خلاف واقعہ ہو، اس کی پرواہ نہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو. زبان کو گھما پھرا کر غلط بیانی اور شہادت کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو، اعراض بھی نہ کرو. ہر حالت میں عدل و انصاف کو قائم رکھو، اسی سے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے اور انسانوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہو سکتا ہے. عدل پر قائم رہنا اور شہادت کو بعد اللہ کے لیے قائم رکھنا، یہ تمام جہان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے سکون اطمینان کا باعث ہے یہ بات، اور اس کے بغیر ہمیشہ بے اطمینانی، بدامنی اور ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی، فیصلے بھی صحیح نہیں ہوں گے اور انسان ہمیشہ خرابی اور بربادی میں مبتلا رہیں گے. یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اب وہ تمام بنیادی اصول جن پر قائم رہنے کا حکم ہے، اور وہ اصل الاصول ہیں اور بنیاد ہیں تمام دین شریعت، تمام اخلاقیات کی جو بنیاد ہے، اس پر یقین رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے بنیادی اصول، وہ سب سے اہم اصول ہے ایمان، اور ایمان اختیار کرنے پر ہی انسان کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے اور انسان کامیاب ہو سکتے ہیں. بغیر ایمان کے کسی طرح بھی انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے. تو یہاں ایمانیات کی تشریح ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور انکار کرنے کی صورت میں اس کا کیا وبال پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ دو لفظ یہاں اکٹھے آئے ہیں، یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایمان لانے کا، وہ تو پہلے سے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ان سے مطالبہ کرنا یہ کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے. اے ایمان والو، ایمان والے تو خود پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ان سے اس کا مطالبہ. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد عام ہے، خواہ وہ مخلص مومن ہوں یا غیر مخلص ہوں. تو غیر مسلموں مخلصوں کے لیے خطاب اب بھی قائم ہے. جنہوں نے اخلاص سے ایمان قبول نہیں کیا, سرسری قبول کیا ہے, تمہارا فرض ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کرو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے منافق قسم کے لوگ جیسا ایمان لاتے ہیں اس ایمان کا تو اعتبار نہیں ہے, وہ تو صرف لفظی ایمان ہے, حقیقی ایمان نہیں ہے. جو لفظی ایمان لائے ہیں, سرسری ایمان لائے ہیں, خالی زبانی ایمان لائے ہیں, آمنو صحیح ایمان لاؤ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا اشارہ اس پرانے واقعہ کی طرف ہو جو پہلے ہو چکا ہے, وہ ازل میں جو بات ہو چکی ہے جس کا دوسری صورت کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس مادی جہان میں آنے سے بہت پہلے, اتنے پہلے زمانے میں جس کی کوئی تعداد یا مقدار نہیں بتا سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں تمام ارواح سے اقرار لیا تھا اپنی وحدانیت کا. الست بربکم قالوا بلا, تو وہاں تو اقرار کیا تھا, وہاں تو اقرار کیا تھا سب نے. تو جنہوں نے وہاں اقرار کیا تھا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہاں آپ اس مادی جان میں بھی ایمان لاؤ. وہاں تو اقرار کیا ہے, قالوا بلا کہاں ہے کہ ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے, الہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے. تو اب اس مادی جان میں ایمان لاؤ, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ جو وہاں ایمان لائے ہو تمہارا فرض ہے کہ یہاں آ کر اس مادی جہان میں بھی ایمان لاؤ تاکہ صحیح طور پر اس ایمان کا فائدہ ہو. اور عام طور پر مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اس میں سب مخلص مومن بھی داخل ہیں جن کا ایمان صحیح ہے, ان سے بھی خطاب ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے, اے ایمان والو آمنو, مداومت رکھو ایمان پر, ہمیشہ ایمان پر قائم رہو, ایمان کے اندر خلل نہ آنے دو. یہ ہے مطلب آمنو کا, ایمان میں خلل نہ آئے بلکہ ایمان پر مداومت ہو تمہاری ہر وقت. خلل تو آتا ہے انسان جب شرکیہ باتیں اختیار کرتے ہیں, نفاق والی, الحاد کفر والی باتیں, ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ ہر وقت جددو قولکم, جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. یہ افضل الذکر بھی اسی کلمے کو قرار دیا گیا ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, اور تجدید ایمان بھی اسی کے ساتھ کرنی چاہیے. جددو ایمانکم, اپنے ایمان کی تجدید کیا کرتے رہو ہر وقت, لا الہ الا اللہ. اور جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اس کو فلیقل لا الہ الا اللہ, فوری طور پر لا الہ الا اللہ کہے, اور غلطی سے اس کا تدارک کرے انسان. تو یہی مطلب ہے کہ مداومت رکھو ایمان پر, ہر وقت ایمان پر قائم رہو اور اس میں خلل نہ آنے دو. کئی باتیں ایمان میں خلل ڈال دیتی ہیں, ایمان خراب ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے انسان.